900 mikron. Itt tart majd 2-3 év múlva a tömegesen gyártott mikroprocesszorok legkisebb mérete a hír szerint. Ami azt jelenti, hogy a miniaturizálás nem állt meg, de ebben az a hír, hogy ebből már most a sorozatgyártás előtt pár évvel is hír lett. És ezzel azt akarják alátámasztani, hogy lám, a miniaturizálásban még tényleg nagy tartalékok vannak. Csak hát elérkezik az a pillanat, hogy éppen az ilyen hírektől merül fel a gyanú, hogy éppen az ellenkezője is igaz lehet, vagyis gyorsan bejelentik, hogy megy előre a szilikonvölgy, pedig talán már lassan elérkeztünk ahhoz a bizonyos fizikai mérethatárhoz, ami alatt már képtelenség működő processzorokat megbízhatóan gyártani. Hát érdemes lesz ezeket a híreket figyelni. Mi minden héten választunk, csak hogy a hírek közül rögtön az elején, aztán pletykák, sztorik és a folyományok Chatmantől. Szabad rablás fényes nappal, hordozható eszközök nagysebességű adatátvitellel. A kapcsos könyv az interneten Arany Jánosnak biztosan tetszene, mert nagyon részletes webkiadványt készítettek az Őszikéknek Szegeden. A Net doktornő ma számol be a különleges textetről. Korunk bölcsességei a számítástechnika világához igazítva. A szomszédgépe mindig gyorsabb. A PC-tipből pedig a Trillian szoftver nem marad ki, sőt beszélünk a harmadik generációs mobilokról is. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modemütőkben. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. Ez a műsorunk most nem élőben szól a Petőfi Rádióban, hanem egy digitális hangkazettáról. Ezt fontosnak tartottam közölni, mert ugye itt a digitális kultúráról szól ez a műsor. Itt most nekünk a stúdióban valós időben, vagyis nekünk valós időben hétfő délután van, a hallgatók számára pedig csütörtök este, de azért a mi honlapunk működik a net.hu/modemidoc címen, ezt a Hungary Network gondozza, és a honlapról most is elérhetőek a videó közvetítéseink, amik természetesen nem élő műsorok, de több hónapra visszamenőleg bekukkanthatnak a stúdiónkba. A videófelvételek a GARC segítségére jutnak el a hálózatra. A telefonszámot éppen ezért nem mondom most, mert úgy sincsen sok értelme, hogy hívjanak a hallgatóink, viszont talán a Csüti Csatit érdemes felkeresni csütörtök este is. Lehet beszélgetni, igaz, hogy ez alkalommal nélkülünk, jövő héten majd mi is ott leszünk természetesen élőben. Az Asztal Társaság is csak úgy felibe harmadába van itt, azért az egyetlen hölgytagunk itt van, és konterhelten olvassa a saját hírét. Kicinger Szonya, Net doktornő. Hoztam mókát is, úgyhogy majd mosolyogni is fogok. Meg ti is milyen fogtok mosolyogni addigra, amire én jövök. Varga 3G Gábor, mobil szakértőnk itt van ezúttal a stúdióban. Szép estét kívánok. Bogdan Ákos. Én megint bibippelni kell, mert hogy most van igazán bibip idő. És chatmanünk. Jó estét kívánok. És van egy chatman 2, Szalai Dániel. Aki ott ül a Csüti Csatinál. Ez érdekes lesz egyébként, mert élőben más Csüti Csati van csütörtök este, mint nekünk most itt hétfő délután. De azért, hogyha valami érdekeset mondanak a Csüti Csatin, hát akkor mondanak. Hát jelenleg éppen nem igazán. És a netóra mit mond? A netóra mit mond? Hány óra van most internetes időszak? Ki tudja? 804, kukac 804. Netóra. Hallgatóink visszakövetkeztethetik, hogy most itt igazából hány óra lehet. Ti emlékeztek rá, hogy mennyi az 1 terabájt, hány bájt? Ez 2 héttel ezelőtt volt egy kérdés. Ami 1, 9, sok, sok, sok, sok. Azt írja nekünk Janó. Sziasztok, mennyi is az 1 terabájt? Pontosan, na, most nem tudom kimondani, de 1.099.5.11.627.776 bájt. Egy ilyen lemezre ráférne 1613 darab CD, amit egy 38 kg tömegű és 2,25 méter magas toronynak felel meg. Mai CD író technológiával 5,5 nap alatt készülne el ez a CD. 67 év PC-vel termése férne rá, újság plusz CD. Ide nem állunk messze dologtól, most voltunk ugye 10 évesek. Ilyen leveleket kapunk mi mostanában a modem idők számára. Utána számoltam is tényleg. Igen? Majd fejben? Nem. Akkor, jaj, amikor szinten én is megkaptam, akkor utána számoltam, és tényleg igaza van. Janó, akkor jól számoltál. Köszönjük szépen. Lesz itt majd egy másik hallgatói levél, de erre majd később visszatérünk. Akkor szerintem kezdjük el a hírválasztót, mert ugye elszoktuk itt az elején. Most is 3 hír. Nő az internetes drogkereskedelem, ez az első. Fizetős zeneletöltő szolgáltatást indít az Amerika Online, és Britney féreg terjed az interneten. Britney. Drog. Hát a drog, ha a címet is mondasz, akkor drog. drog, eddig két... Én a fizetőzene szolgáltatás, mert a Morpheusom rakoncátlankodik, fel akartam menni valamelyik nap, és közölte, hogy frissítsek fel egy új változatot. Igen, majd amikor, van tudni. Majd amikor felszaladtam a musiccity.com-ra, akkor semmi nem volt ott, úgyhogy ott állok meglőve. Gábor, te mit mondtál? Te erre mit javasolsz? Mindenhonnan le lehet tölteni. Most már, igen. Két drogosunk van, ugye? Két drogos, akkor a drogos győzött ezúttal. Nő az internetes drogkereskedelem, vagyis növekszik. Azért annyit hagyd mondjak el gyorsan, az, hogy aki Britney Spears-es levelet kap, az ne nyissa meg, könyörgöm. Köszönöm szépen. Az ENSZ kábítószer ellenes tanácsának tavalyi évet értékelő beszámolójában először bukkant fel a világhálón gyorsan növekvő negatív jelenség, a drogkereskedelem. A Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Tanács február 26-án publikált éves jelentése a drogok globális terjedéséről kiemelt figyelmet szentel nem csak a drogokkal kapcsolatos online információcserének, de az interneten megkötött tranzakcióknak is. A terjedelmes elemzés szerint a fejlődő technológia új lehetőségeket teremt a kábítószerek forgalmazóinak, ezek közül leginkább az elérhető célcsoport nagyságának növekedése és az anonimitás tekinthető a legfontosabbnak. A névtelenül végrehajtható kommunikációs csatornák, tehát e-mail, chat, kibővítik az információs csatornákat, áll a jelentésben. Ez most azt jelenti, mit gondoltok, hogy a drogdílerek névtelenül is eladhatják a drogot? Tehát azért fizikailag is hozzá kell jutni. Hát igen, aztán nem is. Postai úton. Megmondom, hogy elástam a bal kettes fenyőfa tövébe, menj oda érte. Aha. De és a postai meg... út az egyébként. De hol hívják föl magukra a figyelmet? Érted? Mert hogyha bármilyen fórumon vagy hirdetés újságban ez megjelenik, az internetrendőrség az olyan csúnyán lecsap, hogy ott porzik minden. Hát igen, meg szóval itt valószínűleg... Hát, lecsap, akkor tényleg porzik minden. Szerintem a későbbi kapcsolat, tehát meg egy személyes kapcsolat kell hozzá, de az utáni már nem mobiltelefon lesz ezek túl, hanem valószínűleg egy e-mail. Vagy egy ICQ, ami sokkal könnyebben elrejthető. Vagy pedig egy olyan, mint amit a kémek is alkalmaztak annó, hogy tudni kell a jelszót, itt csak tudni kell azt a nicket, akire rá kell klikkelni. Mondjuk Krekeus, vagy valami hasonló. Akkor itt is egy ilyen virágnyelv fog majd kialakulni. Ugye az interneten? Hogy... Már kialakult gyakorlatilag. Hát igen, az IRC-n ez működik szoftverekre, emberáron, a filmekre, szinte mindenre. Ugyanígy, úgyhogy miért nem ugyanúgy, ahogy a diszkókban is kialakult, amikor az ember oda megy egy dealerhez, nem tapasztalatból beszélek, de hát, azt, szokták, azt szokták ugye mondani a kisfiúk és a kislányok, hogy nincs egy kis jó anyagod, vagy nincs egy kis örömöd, vagy valami ilyesmit szoktak beszélni, és hát nyilván azt a neten is miért ne alkalmazhatnák. Tehát a drog dealerek is már van egy bevett szó. Mindig a kérdés kincs. Szerintem. Tehát, hogy honnan tudják meg azt, hogy ezt így kell megkérdezni. Mondjuk a neten. Amikor valaki bemegy 12 évesen. Hát az úgy volt, hogy a másik elmesélte. Aha. Tehát akkor ehhez már nem is az internet kell, ugye? Tehát itt azért előfordulhatnak ilyen alternatív lehetőségek is. Na jó, hát ez volt akkor a mai hírválasztó. Britney Spears-t megüdözöljük ott Amerikában, és ne nyissuk meg a Britney képes leveleket. Dragon Györgynek, hírsziporkázó mesterünknek jobbulást kívánunk. Ő most lehet, hogy még most is otthon van, szegény az influenzától szenved. Most nem sziporkázik. Hírszipogócska. Úgyhogy megkértem Chatment, hogy hozzon néhány pletykát magával. Úgyhogy ő most ellensúlyoz a Dragon Györgyöt. Egy kicsit majd ellensúlyozom, de majd később először térjünk rá erre a szabadrablásra. Miről van konkrétan szó? Az Apple cég csinált egy iPod nevű kicsi, tulajdonképpen hordozható MP3 lejátszó, tehát zene lejátszó, ez nem újdonság, számtalan ilyen van már. Az iPod úgy van írva, mint az iMac, tehát hogy igen, én Mac. iPod, igen, aha. Így van írva. Én pad vagyok. Két különlegessége van a dolognak, az egyik az az, hogy egy 5 gigabájtos Winchester van benne, a másik pedig egy, hogy irtozatos nagysebességű FireWire kapcsolattal van felszerelve. Na most ugye fölmerül ilyenkor a kérdés, hogy ez borzasztó nagy lehetőség arra, hogy mindenki csendseljen vele zenét. Ezért gondosan letiltották, hogy ne lehessen azt megcsinálni, hogy egyik számítógépen fölrakom rá a zenét, átveszem a másik számítógépen, és onnan letöltöm. Tehát ez nem működik. De azt minden másra igen. Tehát minden, csak zenét nem lehet, minden más lehet vele. Úgyhogy a következő történt Amerikában. De mi az a minden más? De azt mondom, szoftver, tehát 5 gigabájton minden elfér végül is, tehát ez egy elég nagy tárolókapacitás. A következő történt Amerikában, ez éppen egy mai hír, szemtanúk látták a kisrácot, amint a fülén az iPoddal besétált az egyik ottani számítástechnikai boltba, oda ment a Macintoshoz, a kise vette az iPodot a zsebéből, csak fogott egy drótot, rádugta a Macintoshra, és aztán így, ahogy volna, egyik szoftver, hát a, amit most nem mondunk ki hangosan. Irodai szoftver. Igen, a gyubácsira való tekintettel nem mondjuk ki, irodai szoftver csomagot egyszerűen átmásolta az iPodjára, és kisétált a boltból, és mindez talán egy percet vett igénybe, anélkül, hogy elkapták volna, vagy fölfigyeltek volna rá. És hát tulajdonképpen elgondolkodhatunk rajta, hogy jobbulás volt. Jó, igen. Nem én voltam, aki bement a boltba. Vírusokat csatolt be a FireWire kapcsolatunk keresztül. Tehát tulajdonképpen elgondolkodható a dolog, hogy hova tud ez tovább fejlődni. Mondjuk PC-n talán nem ilyen egyszerű a helyzet, mert hogyha ugyanígy rákapcsolódom egy, mondjuk tegyük fel, hogy a PC előlapján van már az USB kimenet, az USB sokkal lassabb. Tehát hogyha ugyanezt USB-n csinálnánk, akkor az föltűnő volna, hogy miért állott az ember egy kábel a kezében. De van már USB 2, ami majdnem ugyanilyen bizony, gyors. Így van, tehát van már USB 2, ami viszont ugyanilyen gyors. Ugyanak az alzatok egyre gyakrabban vannak a házaknak az előlapján, vagy a monitornak a talapzatán. Tehát még csak ki sem kell fordítani igen, a gépet. Semmit, hozzá se kell férni a géphez, mert csak rádugom a kis kábellemet, és ugyanakkor a plug and play pedig lehetővé teszi, hogy abban a pillanatban az operációs rendszerben megjelenik Winchesterként, merevlemezként, és tudok másolgatni azt, amit akarok, és pillanatok alatt el tudok lopni bármit, úgyhogy erre oda kell majd figyelni előbb-utóbb. Így jelen esetben ugye az történik, hogy megakadályozták a 16 dolláros CD lemásolását, miközben az 500 dolláros szoftvert úgy elvittem, mint a pinty. De PC-ről is le lehet majd így lopni, hát hogyha én PC-ről lemásolom a föltelepített programcsomagnak a fájait, az azért a saját gépemen nem fog nekem is ez jutott eszembe. Igen, de állítólag ez a Jubácsi által is kedvelt cég úgy csinálta meg a Macintoshos irodai programcsomagját, hogyha ezt a bizonyos telepítő könyvtárat, vagy ezt a könyvtárat viszed magaddal, és fölrakod a következő gépre, akkor ott észrevesz, hogy még nincs telepítő, és mindent elintéz. Tehát kvázi telepedik a könyvtárbe másolására. Lám, ezt a PC-ken is megcsinálhatták volna egyébként, nem azért mondom. Beszél, vagy ha 5 GB-ról van szó, hát az egész Winchester tartalmát ugye, hogy van elviszed, és majd ott kimazolázod, mi kell és mi nem. Nem? Jó, mondjuk, de mondjuk ez ipari kémkedésre is nagyon jól alkalmazható ez a módszer, nem? Hát feltéve, hogyha fizikailag hozzáférsz ahhoz a géphez, amit kémkedni akarsz. Jó, de hát ez sokszor nehéz kérdés, érted? Hát de az ember a filmekben látta 4 évvel ezelőtt, hogy azon ment a rinnyálás, hogy ja Istenem, csak még 2 percig bírja ki a riasztórendszer. Csak... most meg bedugod, és kész, megvan a Ferrari Forma 1-es mérnökeinek az összes tervrajza. Na, akkor van még két, na, akkor most már kimondom, Microsoft hírünk, Microsofthoz kapcsolódó hírünk. Az egyik az az, hogy elhalasztotta a Microsoft a Windows XP-hez kijövő első hibajavításos csomag megjelenését. Ez eredetileg úgy volt, hogy idén nyáron jelenik meg, de most elhalasztották év végére. Tudod, mi a vicces, ezzel most nem ellensúlyozzuk Dragon Gyurit, mert ő ezt úgy adná, hogy na, már megint elhalasztotta a Microsoft. Ezt egy kicsit én is így adom elő, mert azért figyelembe véve, hogy hetente jelenik meg tulajdonképpen hibajavítás az XP-hez, és találnak benne akár az Explorer-ben, akár az XP-ben lukakat. Nem volna baj, hogyha az SP1 megjelenne, mert az SP1-ben sokkal szívesebben, az SP1 ez a bizonyos hibajavító csomag, sokkal szívesebben rakja fel az ember, mint ezeket a hetente megnyílő kis javításokat. Erről számtalan legenda született, hogy föltettem, tönkrement. Nem csak legenda, most egyik kollégánk igen, a gépet igen, tökéletesen lesz produkálta, azóta se tudjuk miért, úgyhogy... Igen, szintén legenda kategóriába sorolom, de szóval jó lett volna, hogy kijön, viszont azzal indokolja a Microsoft ezt a döntést, hogy ki akarják egészíteni egy csomó dologat, tehát nem csak hibajavítás lesz benne, hanem hozzáadnak még újabb funkciókat és dolgokat. Most ezzel kapcsolatban pedig egy félelmem van, hogy ez már kétszer előfordult. Először a Win95-tel fordult elő, hogy... A pluszt, nem a pluszt, hanem hogy ugyanígy ki akarták hozni egy az egybe a javítást, aztán hirtelen ez a javítás ez átcsapott oda, hogy bizonyos Windows 95 OSR 2 kereskedelmi termék lett belőle, ugyanazt előfordult a Win98-al is, hogy ahelyett, hogy egy évvel később hibajavítás lett volna, lett belőle egy kereskedelmi termék 98 Second Edition, úgyhogy nem tudom, hogy nem áll-e fenn a veszély annak, hogy Windows XP Second Edition lehet majd kapni a jövőt. Ez már csak azért is érdekes, mert ezek a ilyen nagy service pack és ugye plusz szolgáltatások, ezek ilyen, nekem ilyen tákolás jellege van az egésznek, úgy érzem, és mint ahogy szerintem a 98 Second Edition is sokkal rosszabb volt, mint az első verzió. Megvan az a félelmem, hogy ebből is ilyen összetákolt dolog lesz, ami nem annyira jó. Bár a szándék az nem ez volt vele. Inkább így sikerült szerintem. Lényegtelen, hogy mi volt a szándék. Az NT oldalon ez nem annyira jellemző. Még az NT idejében volt ilyenre példa, hogy voltak ilyen legendák is, hogy minden páros számú hibajavítást nem szabad felrakni, csak páratlan számot, mert azok a jók. Ez a... Már a boroknak az évjárata. Körülbelül igen. De már a Windows 2000-re ez már nem volt jellemző, és ráadásul úgy van megcsinálva, ez egy nagyon, nem tudom, hogy közismert dolog-e, hogy lehet csinálni, hogyha nekem van egy eredeti XP telepítőkészletem, és megkapom vagy Windows 2000-t, és kapok hozzá egy hibajavítást, akkor tudok csinálni magamnak teljesen jogtiszta olyan telepítőkészletet, amihez nem kell majd később rárakni a hibajavítás, hanem már azzal együtt telepedik. Ez nagyon érdekes, és ez teljesen rendszer szintű. Aki most kapcsolódik be a műsorunkban, annak elmondom, hogy nem élőben szól a modem idők, ez csak azért fontos, mert körülbelül itt szoktuk a játékot meghirdetni, úgyhogy ma este játék sincsen, az majd jövő héten lesz, és most megyünk tovább. És ha minden igaz, itt van a vonalban velünk Kokas Károly, a Szegedi Egyetemről, aki már régi ismerősünk. Ugye itt vagy, Károly, jó estét! Halló, halló! Halló, itt vagyok, jó estét kívánok! Itt vagy, kedves Károly. Régi ismerősünk vagy, hiszen a Magyar Elektronikus Könyvtárról mi már annak idején, 7 évvel ezelőtt is beszámoltunk itt a modem időkben, és ugye ez az a könyvtár, ami nem egy ponton létezik egy fizikai helyen, hanem hát gyakorlatilag az egész országban, sőt, talán az egész világban. Így Szegeden is ott van a Magyar Elektronikus Könyvtár. Ugye jól mondom ezt, Károly? Igen, jól, de most a beszélgetésünk apropójaként egész máshol lesz, szóval ez csak Magyar egy ilyen Elektronikus Könyvtár egy részét felütésként szántam. Az speciál, az a Magyar Elektronikus Könyvtár központi gépén is megtalálható. Uh-huh. És mindenhol elérhető az a bizonyos összeállítás, amit néhány napja készítettetek el, Arany János kapcsos könyvéből, ugye? Ez számodra különösen a szívedhez közel álló alkotás, hogy pont ennek fogtál neki? Igen, ez egy ilyen nagyon egyszerű történet, ilyen majdnem azt mondom, hogy gyerekkori, de inkább talán ifjúkori álom. Az a típusú történet, hogy amikor az embernek a jóra való irodalom tanára behozza azt a bizonyos hasonmás kiadást, ugyanis a kapcsos könyvről van egy hasonmás kiadás, amely külcsinyébe, papírjába, sőt bőrkötésébe is utánozza az eredetet, és persze a kapcsa is. Hát ezt én 16 éves koromban megláttam, és attól kezdve roppant izgalmasnak tűnt nekem mindig. Később felnőtt koromban, egyetemista koromban megszereztem magam is ezt a kiadást, sőt a feleségemnek ajándékoztam ezt a kiadást, és most ővele, tehát a feleségemmel, aki irodalomszakos tanár, csináltuk meg a Magyar Elektronikus Könyvtár számára egy nagy pályázatnak a részeként, amit a Magyar Elektronikus Könyvtár nyert el, és ez volt tulajdonképpen az első olyan, amit a Magyar Elektronikus Könyvtárba nem szolgálatként csináltam, hanem úgymond pályázati nyereményként, tehát hogy én határoztam meg, hogy mit csinálok, és azt hiszem, ezt úgy mondják a színészeknél, hogy jutalomjátékként. Ez egy könyvtárosnak különösen izgalmas lehet, ugye, aki amúgy is a könyvekkel foglalkozik. Igen, igazán véve talán itt azt hiszem az az érdekes, és ez ennyiben már nem család, hanem szegedi vonatkozás, hogy nálunk Szegeden úgy adódott, hogy a könyvtárban majdnem mindenki bölcsész végzettségű, és úgy lett mellette könyvtáros informatikus, ha tetszik, akkor műszaki számítógépes könyvtáros érdekeltségű. Emiatt van az, hogy Szegeden nagyon sok olyan elektronikus kiállítás és alkotás készül, most nem sorolom ezeket föl, de hasonló, mint az őszikék, amely egyrészt talán technikailag is elegánsan, szépen van kivitelezve, másrészt pedig tartalmilag is, és ezt nem két egymás munkáját összehangoló stáb csinálja, hanem ugyanazok az emberek. Most is ez történt, speciál most az én személyembe és a feleségem személyébe, hogy együttesen készült ez el. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy két különös, talán a hallgatóság számára, egyes hallgatók számára furcsa, egymástól távol eső területet összekapcsoló emberek, azok keresnek egy olyan médiumot, ahol ezt kiélhetik, ezt a különös dolgot, hogy számítógépes, majdnem, hogy programnyelven dolgoznak, képeket szkennelnek, manipulálnak, és közben irodalommal is foglalkoznak, vagy ha tetszik, irodalomtörténettel. Ha már az előbb említetted a reprint kiadását a kapcsos könyvnek, igen, én bele is néztem, és láttam, hogy több ilyen reprint kiadása is volt, valamikor a 60-as években, ugye, és talán a 70-es évek vége felé, és jeleztétek a weboldalon, hogy ezeknek mik a hibái az eredetihez képest. Igen. Ezt érdekesnek találtam, mert természetesen amikor a kapcsos könyvet elkezdtük csinálni, akkor az egyik érdekes mozdulat volt, hogy megkerestem az akadémiai kézirattárat, az akadémiának a kézirattárát, ez a Roosevelt téri épületben van, csak érdekessége a dolognak, és azt hiszem talán nem érdektelen megjegyezni, hogy abba az épületbe, és abba a szobába, ahol Arany Jánosék akkoriban laktak, ma ott őrzik a kapcsoskönyvet. Tehát azt lehetne mondani, hogy ahol Arany János a Margit-szigeti séták után megalkotta a kapcsoskönyvet, hiszen a legenda foszlatáshoz az is hozzátartozik, hogy nem a Margit-szigeten tisztázta le a kapcsoskönyvet, ezeket a verseket, azok inkább ott születtek, ott volt az ihlet, és később hazament, és ott a foteljébe ülve tisztázta le. Tehát ez a fotel ma is megvan egyébként, ez az akadémia kézirattárában van, és ma az akadémia kézirattárában sok-sok kacskaringó után ott őrzik a kapcsoskönyvet. Na szóval elmentem a kapcsoskönyvet, és az akadémia kézirattárosok kollégiális segítségével lefényképeztem, tehát kézbe vettem. És szembe tűnt, hogy mind kívülről, mind belülről mennyire mégis más a hasonmások ellenére, és ezért nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy lefotózva melléje tegyem összehasonlításképpen a különböző hasonmásokat, hogy lehessen érezni, hogy a hasonmás, a reprint kiadás az meddig tud elmenni különböző korokba. Tehát mit tud hozni, és mi az, amit nem tud hozni, remélhetőleg ez a fotókon érzékelhető. Mindez megtekinthető a weboldalon is. Igen. Én most hadd nem mondjam el a címét ennek az oldalnak, mert hogy elég hosszú és sok-sok bonyolult jel van benne. Ha valaki a Magyar Elektronikus Könyvtárat megtalálja az interneten, ezt akartam és ott rákattint Arany Jánosra, akkor ott meg fogja találni, és a Magyar Elektronikus Könyvtár címlapjáról megtalálja az elektronikus kiállítások között, hiszen a MEC-nek, a Magyar Elektronikus Könyvtárnak egy újabb törekvése, hogy mondjuk, ahogy Rótos Laci barátom szokta mondani, értéknövelt szolgáltatásként az anyag egy részét most már díszítettebben, kulturáltabban is adjuk, mint egyszerűen csak egy Arany János kötetet. Na most sok más mellett ez az őszi kék, ez egy ilyen értéknövelt szolgáltatása a MEC-nek. Köszönjük szépen, Kokas Károly, meg a hallgatóság nevében is köszönjük, mert ez egy nagyon jó hír volt, azt gondolom, és gratulálunk is mindenhez. Köszönjük szépen, viszont hálásra. Kedves NET doktornő Kitzinger Szonya, végre hallunk már valami szextettet? Kis szexuális dolgokat hallatok. Egyre több olyan levelet kapok, ami szexuális problémákkal kapcsolatban kéri ki az én, vagyis a NET doktornő véleményét. Itt van például Sipos levele, február 21-i adásból lemaradt a NET doktornő rovata. Szerény személyemet érdekelni az aktuális érdekesség, ezért szeretném kérni, hogy adják le az elmaradt témát. A műsoridő egyébként vészesen kevés. Nem tudom, hogy mire gondol, de akkor én ezt most folytatnám is. Amikor a levelek mögött szervi elváltozásokat sejtek, akkor mindig szakorvoshoz szoktam terelgetni az illetőt. De ezt amikor a levélből már látod, hogy szervi elváltozás? Hát szóval amikor leírja a tüneteket, akkor azért ugye meg lehet állapítani, hogy itt nagyjából milyen probléma van, de mivel én sem vagyok igazi szakorvos, ezért ajánlok most egy olyan oldalt, ahol igazi szakemberek segítik a szexuális zavarokkal küzdőket, és ez nem más, mint a sextet.hu. Nagyon sokan nem is tudják, hogy a rossz szexuális élet mögött mindig lelki problémák húzódnak meg. És az ilyen... Én rosszul mondtam, sexteszt? Sexteszt, és van sextet. Hú is, azt hiszem, de mi most a tesztről beszélünk, ugyanis itt ki lehet tölteni szexteszteket. Azzal kapcsolatban lehet megvilágosodni, hogy vajon az a szexuális élet, amit mi folytatunk, az kielégítő-e, megfelelő-e, elegendő-e. És te például kitöltötted? Térjünk rá itt az izgalmasabb részekre. Egyébként nincs semmi ezekben a tesztekben, semmi sikamlós kérdés nincs benne, hanem ilyesmi, hogy hányszor élsz egy héten szexuális életet, használsz-e óvszert. Aki a honlapra látogat és részt akar venni a szakemberek munkájában, az megteheti, hiszen itt folyamatos kutatások folynak, a kérdésekre kell megadni a választ, és az érdekessége a dolognak, hogy azok, akik részt vesznek ebben, azok megtudhatják idővel a választ, amikor a kutatást elkészítik a szakemberek. Mi van még ezen az oldalon? Sorra veszik az orvosok, a nők és a férfiak szexuális zavarainak okát, annak tüneteit, a miértjeit. Választ kaphatunk arra, hogy hogyan lehet jobb a szex. Úgyhogy ilyen merítettél mindenkinek... Merítettél? Hogy? Merítettem tanácsokat is, és vizuálisan is kielégültem, ugyanis gyönyörű az oldal ahhoz képest, hogy ez egy non-profit vállalkozásnak az oldala. www.sexteszt.hu De most már túl sokat bölcselkedtem, úgyhogy Nézzük, hogy mások az interneten hogyan bölcselkednek. Képzeljétek el, kaptam egy e-mailt, ami korunk bölcsességeit a számítástechnika világára fordítja le. Tehát vesz magyar közkedvelt és sokat használt szólásokat és közmondásokat, majd ezt a számítástechnika nyelvére fordítja le. Én azt javaslom, hogy egyet mondjál, és jövő héten majd. Annyi van, és ezt gyorsan végigpörgetem. Erre olyan régóta készülök. Épp hardware, kétszer küldi el az e-mailt, aki gyorsan küldi el az e-mailt, jobb ma egy notebook, mint holnap egy szerver. A szomszédgépe mindig gyorsabb, szövegszerkesztőből nem lesz vírusölő. Ki mint install, úgy szörfözik, floppyról bootolt, ezért ez úgy hangzott, hogy bal lábbal kelt fel. Amilyen a login, olyan a bejelentkező képernyő, mutasd a háttérképen, megmondom, ki vagy, bízzál Istenben és mentsél rendszeresen. Sok könyvtár közt elvész a fájl, és az igazi gyöngyszem a végére közös számítógépnek tele van a gyökér könyvtára. Van még a listán egyébként jövő héten? Nincs, de fiúk, szerintem ti elmondanátok a saját bölcseleteiteket? Nem most mondják, hogy jövő héten, így van. 3G-s élmények, Varga Gábor. Kipróbáltam egy igazi mobil videótelefont és videokonferenciáztam is. Egy pár hete a svéd cég nevű Magyarország, vagy a svéd cég magyarországi központjában voltak olyan kedvesek, és felállítottak egy idéglenes ilyen harmadik generációs rendszert. Valahol ott Óbudán kitettek 2-3 antennát, és mi azt csináltuk, hogy autóztunk egy speciálisan kialakított mikrobuszban. A meghívott újságírók második fele pedig bent a központi épületben, az Ericsson központi épületében tartózkodott. És láttátok egymást. Láttuk egymást, hallottuk egymást, teljesen jó mozgó képek voltak, igaz, hogy csak ilyen kis, mit tudom én, 10x8 centis képen, de azt hiszem, hogy ez nem is olyan pici, és valóban nem volt drót, tehát én azt a full transitot azt bizony ellenőriztem, abból egy darab drót ki nem jött, úgyhogy... És mire jó ez egyébként, hogy látjátok egymást vezetés közben ráadásul? Ez nem vezetős, tehát nem az autó itt a lényeg, hanem az, hogy a megvalósul a mobil videótelefon. Meg hát egy például csináltak rólunk ott egy képet, amíg az autóba ültünk, és ott jópofiztunk a kollégákkal, és mire én visszaértem a szerkesztőségbe, addigra ezt megkaptam e-mailben. Meg egy csomó ilyen klassz dolog volt, viseltünk egy ilyen szemüveget, amin ezt a videótelefon dolgot, ezt még jobbá lehet tenni, mert ilyen teljesen nagyba láttam magam előtt, csak mondjuk elég hülyén néz ki az ember, amikor egy ilyen nagy szemüvegben lépked az utcán, és semmit nem lát, csak azt, hogy kivel. Mindleg, amikor lepőzöd az oszlopot. Igen, egy mikrobuszban ott ülsz, és rajtad van ez a szemüveg. Nagyon telik az időnk, de azért még van 3 percünk, 3 percünk van a trilliánra. Trilliánra? Igen. Már beszéltünk ezt gyorsasággal a trilliánról. Ti mondtátok, hogy volt egyszer, mert én el is felejtettem, de annyira felpezsült most megint az élete. Nem is a program körül, hanem az ilyen típusú szoftverek körül. Ez végül is egy olyan program, amely egyesíti magában az ICQ, Yahoo, Messenger, többfajta különböző üzenetküldő programoknak a erényeit. Erényeit, és főleg azt az erényt, hogy egyszerre tudsz egy felületen keresztül, nem kell külön feltelepítened ezt a szoftvert még egymást, tehát összesen vagy 5 különböző szoftvert, hanem tehát egy programon belül tudod. Tudok így üzenni az ICQ-ból egy Yahoo Messenger-t használónak is? Nem, hanem ugyanabban a programban tudsz ICQ-snak is küldeni, Yahoo-snak is küldeni, ahogy én is használom ezt. Aha. Most egy picit más felületet mutatok általában feléd, de tudok veled megint beszélgetni, holott nem telepítettem fel az ICQ-nak a szoftverét. Ezt azért nem szeretem, mert egyrészt nem szeretem telepiszkolni a gépet 3-4 különböző szoftverrel, sokkal elegánsabb egy felületen keresztül, és akkor mindig egy pici ikon megkülönböztet téged, hogy te most az ICQ-n keresztül jöttél be, Szonya esetleg. Ő is az ICQ-t szokta használni. De egyébként mondjuk Balázs például a Messenger szokta. És így egy helyen keresztül nem kell egyszerre 5 programnak futnia. És itt az volt az igazi hír, Balázs, ezt te mondd el talán, hogy a melyik? Az AOL. AOL. Óriási harc folyik. Az AOL-nak van egy saját ilyen üzenetküldő szolgáltatás, amire szintén jó az a Trillian, és egyfolytában kitiltják őket. Tehát egyfolytában az AOL megváltoztatja valahogy a saját üzenetküldő szolgáltatását, hogy a Trillianról feljövő embereknek tudjanak fölmenni, azért, mert az AOL-nak az üzenetküldőjében van reklám. a Trillianumnál nincs. Ráadásul a Trillian teljesen ingyenes. Én nagyon támogatom, aki szereti egyébként őket, $5 lehet támogatni. Ez egy teljesen ilyen szempontból non-profit vállalkozás, és elegáns, jól néz ki, hangok vannak benne, isteni. Na, ezt, a felülete tényleg szép. Ezt hogy ez tényleg olyan, mint az ICQ, hogy először így ki szeretném írteni belőle az összes hangot, meg mindent. Na erre válaszol majd Ákos jövő héten, és akkor lesz háromszor a Trillianról, mert eddig tartottam a modemidők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.